Студія «Калідор» презентує класика світової фантастики. Джон Браннер. Вдосконалена мишоловка. Дозвольте познайомити вас із професором Айвордом із обсерваторії в Копернику, промовив Ангус. До цієї хвилини, відверто кажучи, капітан Мартіну серйозно розмірковував, а чи не втекти йому із цієї вечірки. Оркестр тут завивав надто голосно, танці були надто енергійними для людини, що звикла до довгих періодів невагомості. Ну, а обіцяні зустрічі із цікавими людьми, якими Ангус, власне, і заманив його сюди, виявилися майже блефом. Однак тепер, потискаючи руку невисокому лисому чоловікові в окулярах, він відчув, як у ньому ворухнувся інтерес. «Скажіть, а ви випадково не той самий Айворд? Ну, знаєте, професор Айворд Поле?» «Хм, професор здригнувся. Ну, якщо відверто, то так, це я». «Саме так, це він. І, до речі, я зобов'язаний йому своїм життям», – вставив Ангус. Він запустив свої пальці у жорстке чорне волосся, яке стирчало дибки, немов щітка. Це був модний у цьому сезоні стиль аборигенів Фіджі. «О, дійсно, дуже приємно познайомитись», – промовив Мартін. «Я також зобов'язаний вам дечим. Зокрема, 2 мільярдами доларів. Із вашим Айворд Полем ми змогли зловити везун. Тоді я був молодшим механіком на старому Касторі». Професор Айворд поглянув на його бездоганний мундир. «І що ви, залишились після цього на космічній службі? Доволі незвичайний випадок». «Відверто кажучи, унікальний». Не без гордості погодився Мартіну. «Я єдиний у космофлоті, хто після того, як зловив везуна, не викупив негайно свій контракт. Але, може, я можу бути вам чимось корисним, сер?» Професор Айгорд виглядав виснаженим. Він важко дихав і дуже сутулився. «Якщо відверто, юначе, я бажав би десь присісти, якщо можна. Останні 17 років я перебував на місяці у кратері Коперника, тож страшенно втомлююся від земного тяжіння». Мартіно повільно підхопив професора під руку. Сам він, як і належало, почувався чудово, хоча також втомився, перебуваючи на ногах декілька годин. Втім, тим приємнішим для нього був стан Айворда. Тим часом гостинний господар Ангус, за своїм звичаєм, щойно побачив, що розмова розпочалася, зник, аби налагоджувати якісь інші контакти. У одній із невеликих ніж, що оперізували зал, він побачив невеликий двомісний диванчик і негайно ж рушив туди. Поруч посилено обіймалася якась парочка, та ігноруючи їх сердиті погляди, Мартіну всадовив Айворда на диван. «Я принесу вам чогось випити», – запропонував він. «Дякую». Професор Айворд вихопив із кишені величезну хустинку в тон його мексиканському одягу і витер під щола. «Якщо можна, юначе, якнайбільше і якнайхолодніше». «Намагатимось». Мартіну почав шукати кельнера. Він уже прямував назад з 2 склянками у руках, коли Ангус проштовхався крізь натовп гостей і схопив його за лікоть. «Послухайте, Мартіну!» На його довгому обличчі читалося хвилювання. «Гадаю, вас треба попередити щодо професора Айворда. Він чудова людина, геній і усе таке, але, як і у всіх геніїв, старий гень має свої примхи. І, на жаль, схоже, ви його зачепили, тож «І як же ж саме я його зачепив? Везуном?» – запитав Мартіну. «Саме так», – кивнув серйозно Ангус. «Розумієте, він вигадав абсолютно ідіотську теорію про те, звідки вони і чому з'явилися, ці везуни. Тож, якщо ви дозволите йому розпочати, він базікатиме весь вечір». Мартіну знизав плечима. «Якщо не йому будувати теорію про везунів, то кому ж іще? І до того ж, Айворд Поле дало мені велику частку в одному з підприємств. Отож, я гадаю, що послухати його годину-дві – не така вже й велика платня за $2 мільярди. Чорт забирай. Одного разу мені довелося з ним добряче посперечатися щодо везунів». Почав було Ангус, але, глянувши в обличчя Мартіну, спинився. «Втім, можливо, я вам уже це розповідав». «Так, напевно, розповідав. Перепрошую, але не кажіть потім, що я вас не попереджав, гаразд?» Мартіну посміхнувся і рушив далі. Парочка, яка обіймалася у кутку, зникла, вочевидь шукаючи більшої самотності. Він поставив перед професором високий запітнілий стакан і сів поруч. «Я приніс вам джуліп. Підійде?» «Чудово!» Професор Айворд видобув тонку соломинку і запхав її кінець у склянку, аби не витрачати сил, підносячи її до рота. «Ну а ви, юначе, що п'єте?» «Сливовиця. Данина моєму балканському походженню. Скажіть, ну, мені, професоре, що змусило вас відвідати землю після стількох років на місяці?» «Здається, хтось порушує мій патент на Айворд Поле. Ангус повідомив, що я потрібен тут, ось і довелося приїхати. Знаєте, він мій повірений і чудовий у цьому. Не знаю, що б я без нього робив. Світ комерції для мене значно складніший від астрофізики, тому що прилади можна змінювати, а закони чи себе навряд чи». «Ну, та, здається, ви добряче облаштувалися на Коперніку. Мені казали, що ви маєте найкращу у системі обсерваторію і практично цілком облаштували її власним коштом. Чи можу я запитати, це Поле дало вам такий пристойний дохід?» Айворд втомлено посміхнувся. «Ха-ха, чудовий! Я ж ніяк не очікував такого результату від таких малих зусиль». Він задумливо покрутив свою соломинку між пальцями. «Знаєте, іноді мене запитують, для чого я тримаюся за свою роботу, коли маю цілком достатньо грошей, аби жити розкішно на землі. Та я вирішив проживати і працювати саме там, і, гадаю, ви б мене зрозуміли». Він кинув загадковий погляд на Мартіну. Капітан раптом усвідомив, що Айворд йому подобається. Він посміхнувся, кивнув головою, і локони його волосся в такт захилиталися біля щік. Для популярної нині фіджійської моди його волосся було надто м'яким, тож довелося просто накрутити його, як на стародавніх перуках. Після статутної стрижки під невагомість це із незвички весь час дратувало. «Чорт би забрав усі ці земні моди», – подумав він мимоволі. «Я і на цей вечір би не пішов», – продовжував Айворд. «Тільки Ангус наполіг, адже без нього я як без рук. А він має звичку летіти у космос з будь-якої дрібниці. Ми разом з ним були на Алголі, коли знайшли той везун. Той самий, з якого все й розпочалося. Він вам про це розповідав?» У Мартіна з язика мало не зірвалося: «Так, він все розповідав». Але він вчасно стримався. По-перше, Версія Ангуса, ймовірно, із роками була змінена, а Айворд міг висвітлити справу з іншої точки зору. Ну а по-друге, хоча професор і дотримувався тону невимушеної бесіди, відчувалося, що насправді йому дуже потрібен слухач, перед яким можна виговоритися. Та й Ангус його попереджав про одержимість Айворда везуноманією. «Здається, командиром тоді був Раш», – промовив він і поставив склянку на коліно. «Відверто кажучи, професоре, мені було б цікаво прослухати із ваших вуст цю історію». «Ну що ж, слухайте», – промовив професор Айворд і заплющив очі, чи то збираючись з думками, чи пригадуючи. Оператор третього екрану затамував подих, а тоді тремтячим голосом видихнув. «Везун, сер!» Лейтенант, що перебував у дальньому кутку рубки, миттєво обернувся і злетів, відштовхуючись від стін. На льоту він схопився за спинку операторського крісла і завис поруч, обмацуючи очима екран. «Де?» «Ось де, сер!» Оператор тицьнув пальцем у велику світлу пляму поблизу середини екрану. «З'явився секунд 10 тому. Я бачив. Відстань і маса – усе точно. Ти впевнений?» Не очікуючи на відповідь, лейтенант гукнув. «Гріне, з'єднай із капітаном, негайно!» «Слухаю, сер», – слухняно відгукнувся той. «Відстань», – продовжував лейтенант, – «приблизно 4,5 кіломилі, сер. Просто під нами». Лейтенант присвиснув. «Ну що ж, отже він не наближається до нас. Визначте відносну швидкість». Оператор поєднав перехрестя сітки зі світлою плямою на екрані, натис на кнопку. Доплерівський інтегратор загудів, і за 5 секунд у віконці лічильника з'явилися цифри. «Ясно, 600», – прочитав лейтенант. «Він іще не вийшов на власну орбіту». «Що ж, гадаю...» Він хотів сказати, що оператор вочевидь не помилився, але, перериваючи його, пролунав голос зв'язкового. «Капітан, сер, перемикай сюди!» Лейтенант схопив слухавку і заговорив у мікрофон. «Лейтенант Ахмед, вахта спостереження, сер. Тут оператор вважає, що ми знайшли везуна». «Ха!» – скептично відгукнувся капітан Раш. «А білого слона ви там не знайшли?» «Сер, він з'явився просто на екрані 3 на відстані 4 кіломилі. Орбіту іще не визначили, але його відносна швидкість всього 600». Запала тривала пауза. Нарешті капітан Раш пробурмотів. «Гаразд. Я подивлюся, що там таке. Який напрямок?» «0735, сер». «Гаразд, лейтенанте. Остаточне рішення я повідомлю. Ви там не вельми радійте поки що. Іще нічого не відомо». «Порада, звісно ж, марна», – подумав капітан Раш, повертаючи слухавку зв'язківцю. Надія на багатство була просто написана на обличчях усіх навколо. Навіть флегматичний командор Гаврилов, який сидів доволі близько, аби чути усю ту розмову, совався на місці від нетерплячки. «Не відволікайтесь», – кинув йому Раш. «Не змушуйте мене повторювати. 0735». Гаврилов збентежено посміхнувся і повернувся до панелі відеоскопа. 0735, бурмотів він, натискаючи на клавіші. 4,5 кіломилі. Так, дійсно, дещо є, сер. Дайте зображення на екран, наказав Раш. Швидше. Наступної секунди він увіп'явся поглядом в екран над пультом пілота у носі рубки, відчуваючи, як гучними поштовхами б'ється кров у його скронях. Клацання. Незрозуміле безформне зображення з'явилося у центрі ожилого квадрата. У поясі астероїдів це могло бути чим завгодно. Зависла тривала пауза. Нарешті Гаврилов запитав. «Сер, ви думаєте, це дійсно везун?» «Я думаю. А якого біса ви тягнете із визначенням?» – огризнувся Раш. Командор Гаврилов почервонів. «Перепрошую, сер», – пробурмотів він і негайно ж крикнув зв'язковому. «Сержанту Фішеру включити живлення лазера! Лейтенанту Ахмету провести спектральний аналіз об'єкта!» «Слухаюсь, сер!» Ревно відгукнулися обоє з палаючими очима і кинулися до виконання обов'язків. Потяглися хвилини очікування. Раш глянув скоса на Гаврилова і, ніби нічого не відбулося, продовжив їх перерваний діалог. «Звісно, командоре, це може бути везун. Щоправда, вони вже давненько не траплялися, але знайдено було 45 штук, причому по усій системі. Один навіть всередині місячної орбіти, пригадуєте? Але навіть якщо це везун, це іще не все». «А у чому справа?» – перепитав Гаврилов. «Те, що це везун, іще потрібно підтвердити. Не виключено, що деякі з таких об'єктів просто брили каміння або заліза. Щоправда, поки що таких не траплялося, але це можливо». Гаврилов прикусив губу. Наступної секунди почувся голос зв'язківця. «Сер, позв'язкового!» Раш схопив слухавку. Гаврилов підплив ближче і завис у нього над головою. Тим часом лейтенант Ахмет доповідав. «Готово, сер. Спектральний аналіз показує залізо, кобальт, нікель». Гаврилов втупився у підлогу і болісно скривився, чуючи, як перераховують звичайні метали. «Але це іще не все, сер». Тепер голос лейтенанта Ахмета почав лунати радісно і урочисто. «Також у складі срібло, золото, уран, торій, платина, семій, іридій». Він перераховував далі і далі, але Раш уже вимкнув телефон. Вони дивилися один на одного із Гавриловим, аж допоки капітан Раш не промовив. 46-й везун, констатував він. Через що б у них там в рубці не піднялася уся ця метушня та гармидер, професор Айворд хотів тільки одного, аби усі нарешті замовкли і дали йому попрацювати. Він намагався вичавити зі свого кишенькового комп'ютера значно більше, ніж той міг дати, а сторонній шум завжди викликав у нього головний біль. 2, 6, 2, 5, 10. Та перериваючи його розрахунки, двері у каюту відчинилися і забіг схвильований Ангус. «Боже мій, ну що там у вас сталося?» – сердито вигукнув професор Айворд. «Ви що, не знаєте?» Ангус вдало зустрів дальню стіну ногами і рикошетом полетів до професора Айворда. «Скажіть, чим ви тут займаєтеся, що абсолютно не цікавитеся нічим навколо?» «Я обробляю дані нашого огляду. Тож, якщо будете такі ласкаві, більше мені не заважайте», – серйозно пробурмотів Айворд. У свої тодішні 33 роки він виглядав старомодним юнаком. Окуляри та обличчя його зазвичай говорили про м'якість характеру, але коли йому заважали працювати, він дійсно здатен був вивергати блискавиці. Невже навіть в космосі я не можу залишитися без дурнів, які заважають мені працювати? Але ми щойно натрапили на везуна, вигукнув Ангус. Айворд зітхнув, запхав папери у стіл і відсунув крісло убік. А це що, небезпечно? І наскільки ми затримаємося? Ангус причепився ногою до столу і скептично похитав головою. «Ха-ха! Професоре, ви що, хочете запевнити мене, що нічого не знаєте про везунів? Знаєте, ваша гра у вежу зі слонової кістки, ну, відокремленість від світу, заходить дуже далеко». «До біса! Кажіть, що це таке?» – вимагав Айворд. Ангус стражденно звів очі вгору, але потім, знизавши плечима, почав розповідати. «Ну, відверто кажучи, професоре, ніхто не знає, що це таке достеменно. Це такі здоровенні брили. Вони з'являються нізвідки. Радари нічого не бачать, доки вони раптово не з'являються зовсім поруч із кораблями. Вважають, що це, мабуть, через радіоактивні матеріали, яких доволі багато на везунах». «Ах, ось що!» – вигукнув Айворд. «Ну, про це я, звісно, чув. Але ж вони, здається, уже давно не траплялися. На що вони взагалі схожі?» «Увімкніть візор, профе, і побачите», – кивнув Ангус. «Капітан Раш транслює із телескопа, аби всі могли помилуватися». Якусь мить професор Айворд вагався, але потім послухався. На екрані спалахнуло до болю різке зображення грубої сферичної брили, пошматованої ударами потужного лазерного променя. Її діаметр був 30 метрів. Освітлена прожекторами, вона немов висвітлювалася із темряви космосу. «Справжній красень! Цікаво, скільки ми отримаємо?» – промовив задумливо і захоплено Ангус. «Ми що, зупинилися через звичайну брилу?» «Профе, у цих штукенціях справді казкові скарби!» Ангус скоса кинув на нього презирливий погляд. «Тому не показуйте свою неосвіченість і слухайте те, що я вам розповім. Першу таку брилу, за вашою термінологією, або везуна, як його називають усі, знайшов зореліт Аврора 6 років тому. Вони не повірили власним очам, коли він з'явився нізвідки. Це була куля у 100 футів діаметром, набита коштовностями. Однієї платини там було 1000 тонн, а золота, срібла, урану та діамантів було стільки, що мало не усі копальні збанкрутували. Всі інші, 45 везунів, були за тим же зразком. Дорогоцінні метали переповнили ринок, але попит на атомне пальне, як і раніше, високий. Отож, той, хто знаходив везуна, був забезпечений до кінця життя. Після знахідки Аврори у поясі астероїдів почалася справжня золота лихоманка. «Зачекайте, профе, дайте я завершу». Ангус підняв руку, не даючи Айворду його перебити. Та виявилося, що їх можна знайти не лише у поясі астероїдів, а по всій системі. Але далі, професоре, сталася іще одна дивина. За останні роки не було помічено жодного. Наш – єдиний за останні декілька років. А був час, коли вони траплялися в середньому 2 разів на місяць. Звісно, швидше за все це статистичне відхилення, адже їх не побачиш, доки не зіштовхнешся із ними ніз до носа. Так-так, пригадав. Нарешті долучився до розмови Айворд. Рудольф Котернік іще пророкував нам економічний крах, коли почали з'являтися везуни. Але все обійшлося добре. Еге ж, настільки добре все закінчилося, що деякі особливо видатні вчені про них навіть забули. Професор Айворд проігнорував шпильку, спрямовану проти нього. «Зачекайте!» Він став раптом дуже серйозним і стурбованим. Айворд зосереджено супився, хоча над чим тут було міркувати, було абсолютно незрозуміло. «Отже, – продовжував він, – якщо було знайдено 45 везунів у середньому по два на місяць, то весь цей бум повинен був тривати десь 2 роки. Ви не пригадуєте точно, коли саме знайшли перший і коли останній везун?» «І, до речі, чому їх саме так називають?» «Везун? Ну, тому що повезло тому, хто його знайшов. А Аврора віднайшла перший 27 квітня 86-го року, а останній, із відомих нам, відшукала капела десь у березні 88-го. Якщо точніше, то 17 березня. Так. Але для чого вам ця інформація?» «А зараз 92-й рік». Професор Айворд почав гарячково відстібатися від свого крісла. «Гей, профе, ви що, на урочистості поспішаєте?» Та Айворд не сприйняв жарту. «Знаєте, Ангусе, я рідко буваю у космосі, і перед польотом мене дуже турбувала кількість зорильотів, які загинули останнім часом. Я навіть виписав точні цифри. Достеменно хотів знати, який у мене шанс за статистикою повернутися живим». «Але до чого тут це?» «Якщо у вас така гарна пам'ять на дати, то пригадайте, коли почалися нинішні масові зникнення зорильотів. Наскільки я знаю, за останні 4 роки безвісти зникли 30 кораблів, а це більше, ніж за попередні 20 років». Здивований Ангус припинив сперечатися. «Ну, в принципі, пам'ятаю. Першим зник Акне на Венерійській трасі між 10 березня і 1 квітня 88-го. А наступний коли?» «Люцифер? Він зник?» Ангус раптом задумався і прикусив губу. «Два тижні по тому», – закінчив за нього професор Айворд і пролетів у двері. Ангус іще секунду висів нерухомо, а тоді зойкнув і поспішив за професором у пульт керування. Двері пульту керування жалісно заскрипіли. Капітан Раш озирнувся і побачив відвідувача. Насупився. «Нехай цей молодий професор Айворд і є світилом астрофізики. Нехай його навіть спорядили на його корабель вивчати щось таке далеко від Сонця, але просто із принципу Раш вважав, що всі, хто не причетні до космічної служби, повинні літати лише на пасажирських лайнерах. Втім, з іншого боку, райдужне передчуття виплати за знахідку дещо пом'якшили його, і він навіть не закидав Айворда питаннями, хто дозволив йому увійти до рубки. Просто поцікавився. «Містере Айворде, що вам завгодно?» «Ангус сказав мені, що ви знайшли везуна». Професор Айворд був блідий. Очі за скельцями окулярів округлилися. «Так, правильно», – згадавши, він гукнув у інший кінець рубки Гаврилову. «Я, здається, забув про швартовні снасті. Віддайте наказ, містер Гаврилов. Напевно, люди уже давно очікують наказу». «Слухаюсь, сер», – хвацько відгукнувся Гаврилов. «Стійте, капітане, зупиніться!» Дуже відчайдушно вигукнув Айворд. Раш спершу сторопів, а потім холодно поглянув на нього. Йому здалося, що він зрозумів турботи Айворда. «О, не хвилюйтеся, містере Айворде. У цьому камінчику добра вистачить, аби кожному із нас забезпечити достаток доскону життя. А за законом, ваша частка як частка пасажира дорівнює 2/3 частки члена команди. Зараз ми передусім поставимо наше тавро і, якщо матимемо змогу, відбуксируємо його на зручну орбіту. І почнемо розробку. І щойно... Капітане, на вашому місці я би дуже обережно ставив тавро, не кажучи вже про те, аби починати розробку везуна. Айворд пошкодував, що за своєю земною звичкою стояв ногами на підлозі. Капітан розширяв на фут вище і дивився на нього зверхньо, згори вгору, в прямому і в переносному сенсі. Зависла напружена тиша. Нарешті капітан Раш обережно спитав. «Будьте ласкаві пояснити вашу думку, містере Айворде, якщо, звісно, зможете». «Розумієте, мені здається...» Айворд завагався. Як же він міг пояснити зрозуміліше? Втім, він наважився.